فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ پھر وہ نہ تو اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے. وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے, بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور آسمانوں کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا اور ہم کو سب مقدور ہیں. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہر چیز کی ہم نے دو قسمیں بنائی تاکہ تم نصیحت پکڑو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ تو تم لوگ خدا کی طرف بھاگ چلو, میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ اور خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ, میں اس کی طرف سے تم کو صریح رستہ بتانے والا ہوں. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا وہ اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے. أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وصیت کرتے آئے ہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ تو ان سے اعراض کرو, تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور میں نے جن اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون میں ان سے طالب رزق نہیں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين خدا ہی تو رزق دینے والا زوراور اور مضبوط ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی, تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے.